което излиза из устата. Неделна беседа от учителя, държана на 16 март 1941 година, 10 часа, София, Изгрев. Отче наш, ще се развеселя. Ще взема само част от 18 стих от 15 глава от Евангелието на Матея, което излезе от устата. Духът Божий. Което излезе из устата. Да излезе нещо хубаво из човешката уста, трябва добре да е работил човешкият ум, трябва добре да е работило човешкото сърце и човешкото тяло. Само тогава може да излезе нещо хубаво. Не е важно колко години човек е следвал в университета, или колко години е прекарал в гимназията, или отделенията, или прогимназията, но колко съзнателно той е приложил. Не е важно колко години човек е живял на земята. Историята на човека е доста голяма. Изчисляват, че човек, откак се е явил на земята, има 18 милиона години. Откак се е проявил червеният човек, има 8000 години. Преди този човек е имало една епоха, за която за бъдеще ще се разправя това. Създаде Бог човека по образ и подобие свое. Тази история не е написана. Написана е само историята на червения човек, който сега се разправя навсякъде. Човек, който живее на земята, е червеният човек. Червеният човек е земен човек, на когото мотивът е червената кръв. С червена кръв е, с червен цвят. Казвам сега, когато по някой път се говори, хората се плашат. Когато идете на някое кино, какво има да се плашите? Ще ви представят нещо от войната, от бойното поле. Има нещо страшно на платното. Представя трясък, но това е само отражение на онова, което е станало. Нямате една реалност. Имате само отражение на една реалност. Реалността не е представена такава каквато е, но в много ограничен смисъл. Вашето въображение трябва да работи живо, да си въобразите какво е войната. Трябва да си на войната, за да знаеш какво е войната. Или трябва да си бил на някое високо планинско място, за да знаеш какво е на планината. Представят на платното, че някои хора се качват на планината, но в дадения случай няма никакви хора да се качват. Картината е така направена. Хора всъщност няма да се качват. Сенки има само. Казвате, хора се качват на планината. Има едно знание, с което хората се забавляват. То е на киното. Не е лошо. Има една подготовка. Ние, съвременните хора, трябва да оценим. Казвате, че на земята условията били лоши. По-добри условия никога не сте имали от тия на земята. Че цялата слънчева система представя нещо великолепно. Говорят някои за Юпитер, за Венера, за Земята, за Марс, за Сатурн, за Нептун, за Уран и така нататък. Какво представят те? Те представят епохи. Какви епохи представят? Меркурий представя една епоха, която била търговска в Слънчевата система. И тогава се роди Меркурий. Понеже тия хора, като забогатяха, искаха да се оженят, да имат домове, тогава дошла Венера, с любовта си се появила. Тогава се родила Венера, понеже тия деца трябвало да се хранят, храна им трябвало. Дошла Земята и явила се Земята. Децата после трябвало да има кой да ги пази от враговете външни, дошъл Марс. Пък трябвало да ги възпитава някой, дошъл Юпитер. Най-после трябвало някой да напише историята, дошъл Сатурн. Ето цялата история. То е едно тълкование. Вие може да мислите дали е верно това или не. Всяко нещо, което съществува в света, е верно в дадения случай. Има една абсолютна верност и една лъжа. Когато казвате верно, за дадения случай е верно. Този човек, който те излъгва, плащаш му. Верно. После преценяваш, че той те излъгал, то е друг въпрос. Ти си мислил само една услуга да ти направи за дадено време. За пример, един беден прекарал през една река един богаташ. Носил го на гърба си, но той бил апаш и като го прекарвал през реката, взел му часовника. Богатият, като минал реката, бръква, няма часовника. Минал през реката, но часовника го няма. Платил му. Ще кажете, че не постъпил по-човешки. За спомен искал да го има, понеже го прекарал през реката този богатия човек. Вие казвате, не е морално. То е друг въпрос. Вие отивате, вземате една ябълка. Нито сте я съдили, нито сте работили заради нея. Смятайте, че то е същото нещо. Да вземете ябълката от дървото или часовника от богатия, че го пренесъл през реката. Ако сам минаваше през реката, този човек щеше да се удави. Казва, аз държа часовника, че не съм се удавил в реката. Жив съм те пренесъл. То са логически заключения. Това е за изяснение на онези противоречиви мисли, които нас не спъват, а за да ги приложим в живота. Ние се спъваме от много малки работи. Неща, които са писани преди хиляди години, искаме да ги приложим сега. Той, което е казано преди хиляди години, не може да се приложи сега. То трябва да служи като условие. Сега има нови условия, които трябва да се приложат. Ние, за пример, не можем да живеем като Адам в рая. Някой път искат да подражават. Има нудисти в Париж на един остров на Сена. Някой казват, че е срамота да се ходи гол. Облечени ли се раждат хората? А раждат се облечени с царска мантия и в утробата на майка си имат мантия. Като се роди, той се отказва от царската мантия, оставя тази мантия, остава какъвто Бог го е направил. Майката после му направи друга мантия. Това наричат човешко облекло в света. Искам да ви кажа, че всяка една божествена мисъл, че всяко едно божествено чувство и всяка една божествена постъпка в света, това е облекло. Ние хората се обличаме в една своя форма. Може някой път тази форма да е пригодна. Някой път е близо, някой път далече. Там става сега всичката погрешка. В стиха е казано в отрицателна форма. Някой казва, какви лоши работи излизат от човешката уста? Вие ги знаете. Защо ще ви разправям за неща, които вие ги знаете по-добре от мене? Вие сте специалисти. Аз не съм специалист. За бъдеще, ако реша да ги изучавам, ще дойда при вас да ме учите. Сега нямам време. Ако река да се уча, ще дойда при вас да ме учите. Ще внимавам как го казвате, как го правите и аз ще го кажа. Какво лошо има? Вие изказвате една лоша дума. В какво седи лошавината на думата? Да произнесете една лоша дума, а ред трептения ще направите с езика си. Всяка лоша дума се изразява с известен ред трептение и всяка добра дума се изразява с известен ред трептение. Те ще влязат в ухото, ще се преработят и тогава ще ви побутнат към някаква постъпка да направите. В тази постъпка ние казваме, че думата или мисълта, или чувството, или постъпката е лоша. Значи вълкът, щом като огладнее, ще намери една овца, ще я разкъса и както е още топла, на парчета я изяда. Овцата вика, плаче, моли се, но той намира, че е много хубаво месцето й. Благодари, че Бог е създал такова хубаво същество, че може да се направи един хубав обяд. Вълкът така разсъждава. Овцата разсъждава как Господ е направил такова жестоко същество, с такова безобразие да няма никаква милост. Питам, право ли е учението на вълка? Не е право. Той благодари, овцата съжалява, плаче. Че и овцата като ходи и къса трева, и тревата плаче, но овцата не иска да знае нищо. Тя мисли, че е права. Вълкът казва, от тебе се научих. Първо дойдоха тревопасните и после се явиха месоядните животни. Вълкът казва, аз това от тебе научих. Ти късаш и аз рекох от тебе да откъсна. Ти късаш без позволение и аз късам от тебе без позволение. Това са ред разсъждения. Дали така мислят овцете и вълците, то е друг въпрос. Мислите ли, че те разсъждават? Важното е за нас, че вълкът е една написана книга и овцата е друга написана книга. Растенията са една написана книга за развитието на растенията. Животните са една написана книга за развитието на животните. А рибите са една написана книга за развитието на рибите. Цялото човечество е една написана книга за цялото човечество. Трябва да се четат тия книги, за да разберем защо се създадоха растенията. Който не е чел тия книги, трябва да влезе в изучаването им и той може да даде свое тълкование. Но ние това не знаем. Защо Бог създаде света, те първа трябва да го учим. Когато на човека е добре, казваме, че светът е добре създаден. То са наши понятия. Когато разглеждаме нещата от Божествения свят, тъй както е създаден светът, и в единия, и в другия случай е за добре. Злото е непроявено добро, пък доброто е проявено зло. Какво ще кажете? Доброто е проявено зло. Злото е непроявено добро. Следователно, ти страдаш, защото доброто не е проявено, затова страдаш. Ти се радваш, защото злото е проявено и е станало на добро. Всяко нещо, което се изявява в света, на добро става. Отива един, на когото челюстта излязла при един лекар, който бил много сприхав. В това време бил неразположен. Като влязъл, лекарът казал, защо хлопаш? Удря го по лицето и му казва, да се махнеш от тук. Но като го ударил, наместила се челюстта. Той казва, удари ме, но ми намести челюстта. Значи, ако един удар може да намести една човешка челюст, на място е ударът. Ударите човек и като се намести, този удар е на място. Ударите, казва да се вървиш и пари не ти взема. Нахукате само, върви се. Малка работа е тази. Та ние съвременните хора не разсъждаваме по този начин, имаме особени правила. Говорим за това, което сами не правим. Искаме от другите хора това, което никога не сме направили. Ние искаме с нас хората да се обхождат като съвършени. Пък то е невъзможно. Не искаме да бъдат много нежни, деликатни, благи. Че каквото поискаме, те да го направят. Пък те каквото поискат от нас, ние не им го правим. искаме от хората неща невъзможни. Ако сега изискваме това, което в дадения случай е възможно, щом искаме от един човек невъзможното, ние го туряме в едно трудно положение. И от себе си не трябва да искаме нещо невъзможно. Казва, трябва да бъдем добри. За да бъдем добри, трябва да знаем закона на доброто. Как се постига доброто в света? Вие искате нещо назаем или вземате пари от някой банкер. Но най-първо това злато се извади от земята. Онези, които вадиха златото, как го вадиха от земята? Вие го имате от банката определено. Искате оттам да го вземете. Вие не знаете къде се извади от земята, как се е образувало, не знаете историята на това злато. Сега не е престъпление, че не го знаете. Но ако знаехте историята на златото, другояче щяхте да постъпвате сега. На човека е нужно толкова злато, колкото е потребно в кръвта му, за да бъде здрав. Ако имаш повече злато, отколкото ти трябва, ти ще си създадеш нещастие в себе си. Богатите хора, които забогатяват, стават нещастни. Имаме един пример в Евангелието за онзи, който забогатя много. Искаше да еде и пие за много години. И Господ му каза: «Тази вечер ще ти извадя душата. На кого ще оставиш това?» Не външното нещо, което човек може да го има. Външните неща не са наши. Ние се лъжим. Всичко, което съществува вън от нас, то е условие заради нас. Заради нас е важно онова, което ние имаме в нашето тяло. Нашата кръв, колкото злато имаме, от него зависи нашето здраве. Щом си здрав, ти ще имаш светли мисли, светли чувства. Тогава ти ще бъдеш човек спокоен. Човек, който има злато в кръвта си, той не може да бъде беден, той не може да бъде глупав, не може да бъде лош. Лош може да бъде онзи човек, който има външно злато. Но вътре, който има злато, той лош не може да бъде. Ти може да имаш доброто отвън, но ти не си добър. Ако доброто е вътре в тебе, в твоята кръв, ти си добър тогава. Ако ти нямаш достатъчно фосфор в мозъка си, да имаш светлина, да мислиш, ти си глупав човек. Ако имаш повече фосфор в мозъка си, да се образува светлина и да те заставя да мислиш, ти си умен. Някои го наричат това да има азот повече. На нас, съвременните хора, ни липсват някои елементи, за да проявим онова разумно начало, доброто начало, здравото начало, което е в природата. Цялата природа еволюира, действа да станем такива. Хиляди методи има в природата, чрез които иска да внесе божествените елементи вътре в нашата мисъл. Хиляди методи има, чрез които да внесе божествения елемент в нашето сърце и в нашето тяло. Сега някои мислят, че са религиозни, защото се молят. Че се молиш, нищо не значи. И реката се моли, дига шум, то и не значи, че е молитва. Да мислиш, да твориш нещо в себе си, да чувстваш реалността на нещата, да пишеш тия работи, то е живот. Ако онази птица, която има крила, не знае да хвърка, нали тя ще се постави в изпитание? Щом се намери в някаква опасност, веднага ще хвъркне, после по-лесно намира своята храна, прехвъркне с крилата си. Има птици, които пътуват 50-60 км, някой път и повече пътуват и не може да си намерят храна. Кое е новото в света, което иде? Ние говорим за любовта. Любовта е чисто божествена наука. Мъдростта и тя е божествена наука на чисто светлите духове. А пък истината, това е наука за напредналите човешки духове. Това е истината. Истината е за земята. Мъдростта е, която кредитира съвременния човек. Истината е, която раздава всичко свободно. Зато и казва писанието, само което раздава истината, ще ви направи свободни. Той, което е вложено в твоя ум, той, което е вложено в твоето сърце и в твоето тяло, то ти дава нещо. Какво се ползваш от богатството, ако нямаш живот? Какво се ползваш от знанието, ако твоят пулс спре да бие? Или какво се ползваш от книгите, които имаш, ако твоят мозък потъмнее, престане да функционира? Някой казва, нямам книги. Книгите отпосле трябва да дойдат. Най-първо трябва да се създаде мозъкът, да имаш едно желание, че като видиш една книга, като четеш, да светне лицето ти. Добрият човек е червеният човек. Първият човек е бил по-добър, защото е бил червен. Доброто е на живота. Вие вземате червения цвят в лош смисъл. Първото проявление на човека, който носи червения цвят, е бил човекът, който е добър. Хранил се той с плодове, той не бил месоядец. В градината обработваха плодове. Човек, после като излезе от рая, се научи да яде месо. Тази наука е извън рая. Тя съставя съвсем друга култура. Не е лошо. С тази култура се създадоха хиляди страдания. 75% от съвременните страдания на хората се дължат на онова безразборно изтребване на млекопитаещите, на животните, които образуват в неговия умствен свят цял катаклизъм, едно раздрусване. Че е разклатена така нервната система, се дължи на това, че бялата раса безразборно избива животните. Безразборно не само ги избива, но ги консервира. С години седят и се развалят. Милиони и милиарди риби се избиват, консервират и някой път се изхвърлят. Та сега е идеята за Бога. Искат някои да доказват съществува ли Господ или не. Тази идея в моя ум е смешна. Да доказваме дали нещо съществува. Щом доказваме, трябва да знаем, че е реално. Той, което се доказва, то е лъжливо. Неща, които не може да се докажат, те са истини. Какво ще доказваш дали съществува светлината или не? Какво ще доказваш дали съществува топлината или не? Че ти я виждаш, тази светлина е пред теб. Тя е, която събужда твоя ум. Топлината е, която събужда твоето сърце. Може да образувате теории, но твоите теории само едно обяснение имат. Реалността съществува вън от нашето обяснение. Не може да обясниш светлината, ако нямаш светлина. Не можеш да обясниш топлината, ако нямаш топлина. Не можеш да обясниш какво нещо е силата, ако нямаш сила в себе си. Но ние трябва да гледаме на цялата природа като проявление на онова първото разумно същество, което отворило за нас да виждаме неговите проявления, да постъпваме тъй, както то постъпва. То не изисква от нас много. Много елементарни работи изисква. Сега говорят за морал. Но за бъдеще, когато хората минават през някоя река, няма да я минават с обущата си. Като дойдат до реката, ще снемат обущата си, ще запретнат крачолите, ще си измият краката и ще минат реката. Като минават, ще гледат да не повдигат кълта на дъното и да размътят водата. После, като минават, ще гледат да не плашат тия, жителите, които живеят във водата, някои риби или други същества. Казвате, де ще остане време? Ще се кача на гърба на някого. Ще се качиш, но часовникът ще иде. По някой път разглеждам противоречията в историята вътре. Всеки един от вас не представя ли едно голямо противоречие? Някой път се нанижат такива неприятности една след друга. Ти отдаваш причината на този, на онзи. Не може да намериш причината, не ти върви. Каквото направиш, все се руши, руши. Най-после казваш, животът няма смисъл. Причината е вътре в самия тебе. Сега онези, които не знаят, казват, че майката родила едно слабо дете. Но причината е в детето. Понеже той е един дух, с едно долно минало, че като дошло в майка си, безпокои я, рита, че тя не могла да направи работата както трябва. Виждали ли сте децата, когато майката тури пита да пече в огъня? Детето всеки 4-5 минути пита, опече ли се? Иска да рови пепелта. Тя казва, чакай, не е опечена. След 5 минути пак пита. Най-после започне да плаче, да хленче. Ако майката се поддаде на тази слабост, ще извади питата сурова. Кой е причината? Когато месиш хляба, детето да седи вън. Като се опече питата, майка ти, ако ти е родила със слабо тяло, ще кажеш, втори път, като ме раждаш, ще създам много хубави условия за майка си. Ще създам и много хубави условия за баща ми. Всички ние излязохме чисти от Бога. Как стана така, че ние се раждаме такива хилави, каквито сега? Значи, в Бога ли е причината? Не е. Ако е за търпение, ще научите това търпение от дърветата. Идеш с брадва, сечеш дървото, то не бяга. Ти го удреш, то седи. Удреш го, седи. Като го отсечеш, на другата година то пак отдолу започва да израства. Ти пак го отрежеш, то пак горкото расте. Търпение имат растенията. Ние съвременните хора казваме, това са дървета, не мислят. Казват, едно време бяхме философи като вас. Сега ни туриха главата в пръста. Сега мислим как да извадим главата из земята. Ако растенията не бяха мислили досега, нашите глави щяха да бъдат в земята. Благодарение на тяхното знание, изправиха се хората нагоре. Те казват, ние ходихме към центъра на земята. Няма какво и вие да ходите. Ще се обърнете главите нагоре към центъра на Слънцето. Тъй казват растенията. Всяко растение казва, ще се обърнеш нагоре, да дадеш плода си на хората да ядат, няма да ги продаваш. За щедрост те са образец. Ако ние всички следвахме пътя на растенията, всички щяхме да бъдем щедри. щедро дават растенията плодовете си. Много малко искат. Даже не искат да ги поливаме. Те казват: поразмърдайте ни, поразкопайте ни малко, понеже четем във вашите лица. Искате да бъдете щастливи? Хубаво желание. Искате да бъдете умни? Хубаво желание. Искате да бъдете здрави? Хубаво желание е. Искате вие да бъдете силни, умни? По-умни от природата няма. Ако е за разумност, всичко онова, което тя е направила, е така хубаво, тъй хубаво изчислено. В нея имаме най-хубавите методи, отдето трябва да черпим. Ако е за разум, от нея ще почерпим. Ако слънцето нас не ни изпраща светлина, как ще мислим? Ако слънцето нас не ни изпраща топлина, как ще мислим? Седим и казваме, че нашите философи написали книги. Благодарение на слънцето, че той изпраща светлина и топлина, за това са написали тия философи. Тогава някой път казваме, защо хората са лоши? А за мене, че са лоши хората, е много естествено. Всеки човек може да бъде лош. Дръжте го 3 дена гладен, той ще стане лош. Погладете един кон по главата. Е добро, но го погладете отзад, ще ви ритне. Малко само, като го бутнете, ще ви ритне. Стисне се една котка за опашката, ще ви удращи. Погладете я по гърба, дайте и хляб и сиренце, веднага ще ви изкаже благодарствени думи. Казвате, да има някой да ни научи. Търсите някой да ви научи отвън. Отвън са условията. Онзи, който ще ви научи, той е вътре. Той живее вътре в главата. Има си място, дето живее. Той живее вътре във вашето сърце. Приблизително в това, до това сърце има друго сърце. Там живее. В писанието се казва, син мой, дай си сърцето. Дай го, да го организирам, да го очистя, да живееш добре. Господ иска да организира сърцата. Всички вярват в техния водач, казват, фюрерът. Вярват в него. Никой не роптае. Идея имат. Трябва да имаш идея. Тогава се постигат нещата. Ако хората нямат единение, ако не вярват в една идея, какво биха могли да направят? Ако съвременните християни имаха идеята на германците, ако всичките вярваха, какво е казал Христос? Какво щеше да бъде? Казват сега, докажи право ли е. Онова, което ти казва любовта, веднага го направи, нищо повече. Не разсъждавай. Онова, което ти казва Божията мъдрост, веднага го направи, не разсъждавай. Онова, което ти казва Божията истина, веднага го направи, не разсъждавай. След като го направиш, тогава разсъждавай. Ние, преди да сме го направили, разсъждаваме. Като го направиш, тогава разсъждавай колкото искаш. Живей, тогава разсъждавай. Не разсъждавай преди да си живял. Обичай, че после разсъждавай за обичта. Не разсъждавай преди да си обичал. Ти не знаеш какво нещо е любовта. Създаваш теории, че била мека, кротка, снисходителна. Какво е мекота? Какво е кротост? Мекотата е физическо качество на човека. Навсякъде отстъпва. Кроткият човек разумно прави нещата. Мекият се огъва. Мекият избягва. Той никога не оставя да го бият. Вие водата може ли да биете? Въздуха може ли да биете? Някой казва, мек човек. Може ли да биете светлината? Мекият човек мяза на светлината, мяза на водата, мяза на въздуха. Ако е корав, всички може да го бият. Ти речеш да биеш водата, тя хвъркне. Като удариш, подскочи. Казва, още веднъж ме удари, много ми е приятно. Колко си добър човек. Направи едно малко упражнение. Радва се водата. После понапръскате, целунете. Казва, колко си добър, че си дошъл. Направи едно занимание. Ако тия удари бяха турени на гърба на един човек, образован от твърда материя, какво ще бъде? Ако някой човек реши да ви бие, има причина. Той защо ви бие? За пример, той е материалист. Иска да ви удари. Той ви удари веднъж. Вие извадите и му дадете един Наполеон. Ударите два пъти, дадеш му два. Ударите три пъти, дадеш му три. И като му даваш така, той ще започне полека да слага тоягата и най-после, като му даде стотина, сложи тоягата. Като вземе стотина Наполеона, ще сложи тоягата, ще ви потупа по рамото и ще каже: не си човек за биене, много добър човек си. Разправиха ми един пример за една мечка. Хуква един ловец да го гони, обръща се с пушката, тегли един куршум. Ударя я в предния крак и тя се повалява на земята. Той отива да я доубие. Тя дига краката. Казва, не прави той, както аз направих. Дига краката и започва да текат две сълзи. Съзнава, че не трябваше да направи това. Ти, разумният човек, не ме доубивай. Ние като мечката по някой път правим. Тази мечка защо довлече своето нещастие? Защо кони ловеца? Онзи разполага с пушка. Тя мисли по-старому да го гони. Едно време той се качваше по дърветата, а сега той има пушка, ще и тегли един куршум. Мечките не могат да гонят. Къртечен огън има. Мечият характер не върви с геройство. Те не могат да воюват. Мечките с хората. Та в света, когато се проповядва за любовта, хората мислят, че хората на любовта са разкашкабен свят. Меки хора, смахнати. По-красиви хора от хората на любовта няма. По-свободни хора от хората на любовта няма. То е величие, един строеж, едно тяло. Онзи, който служи на любовта, той носи живота. Светлина и топлина излизат от него. Той е бодър, не е дряхал. Той не казва, че ще страда. Той се радва, че страда. Като погледне на страданието, казва, още страдания да дойдат. Страданието, според мене, е една раница за път, нищо повече. Той страдание е турено, както ти туриш за път да носиш хляб и дрешки на гърба си. Това е страданието. Една раница от 10, 15, 20 килограма. Благото е там. Ще снемеш тази раница, ще извадиш да едеш и колкото едеш, тя олеква. Вие искате да я хвърлите. По-лошо ще е после. Всичките страдания, турени на цялото човечество. В страданията Бог е турил всичките блага. Ако няма страдания, няма да има какво да едеш и да пиеш. Ако няма страдания, ще гладуваме. Искате да се махнат страданията. хлебец има в страданията, в тази раница. Той, което ви говоря, е верно. В страданията са скрити благата на човечеството. Ако не беше така, страданията са безпредметни за човечеството. Неразбраните страдания спъват човечеството. Злото седи там, че всичките хора не искат да носят страданията. Там е лошото. Ако идете в един град тук, в България, ще видите, че седнали в кафенето и бистрят политика, кой ще успее. Другите копаят и работят, а те бистрят политика. Колко има, които работят? Че тия всичките хора трябваше да дойдат там да работят? Някой казва, аз не съм роден за проповедник. Устата са за проповедник, ръцете са за земеделец, краката са за пешеходец, умът е за мисъл, сърцето е за чувство. Всичките тия работи трябва да ги вършите. Как така? Значи другите да работят. Ще работиш половин час с мутиката. Най-малко половин, един час ще работиш. Той е божественото според мене. Ако искаш да изпълниш волята Божия, като станеш сутрин, няма да се караш, а ще вземеш лопатата и ще идеш един час да копаеш, да извършиш волята Божия. Той е закон. Който иска да бъде здрав, направете това. Ако вие нямате място, идете някъде при някой градинар. Ще кажеш, може ли един час да работя на вас? Господарят, той ще ме плати ли? Направете това. Не да бъдете всички градинари. Казва, нека всеки да си плати. Тогава имаме сегашния порядък. Добър е този порядък. Но този порядък е порядък на закон. Хората на закона само на половината разрешават въпроса. В бъдещия порядък на първо място трябва да се даде място на всичките хора. Ще имате не тъй както сега са градовете направени. Всеки да има по една част да работи. И министри, и царе, всичките ще работят. И свещеници, и владици, всичките ще работят. По един час ще работят, не по закон, но по любов. Като работят, може лопатата да е направена с хубава дръжка, гладка. Той ще носи своята лопата както иска. Голяма няма да бъде, да се умори. Ще я направи малка, само да копае един час. Колко ще копае, не е въпрос. Един час да копае. Идеята в нас е, ние избягваме онзи физическия труд като нещо, което унижава човека. Не е така. Тия растения, които създадоха плодовете, които ни храниха, слязоха долу. Трябва да им помогнем. Те ни направиха едно добро растенията. Трябва да обработим земята, за да им услужим, за да услужим на онези, които на нас услужват. Даже свинете са разбрали това. Те като ходят за благото, което им дават, ровят земята. Търсят нещо заровено. И техните семена израстват. Свинете са били много добри разсадници на семената. Той, което излиза из устата. За бъдеще из устата трябва да излизат най-хубавите думи на истината. Той, което казваш да е истина, най-хубавите думи и тия думи да са верни. Най-хубавите думи, които са любещи, да казваш. И този човек, като му кажеш една божествена дума, той става здрав. Той си е заблуждавал. Да казваш той, което е верно, и веднага като отидеш там, ще му кажеш. Някои сега страдат, някои са ясновидци. Ако искате, аз като дойда при вас и на Витуша да ви намеря да сте изгубили игла, аз може да намеря иглата. Ще ви кажа как. Имам един голям магнит. Още като го нося, веднага ще се залепи иглата. Ясновидец съм. Казвате, как я намерих? Казвам, виждам. Всичките влюбени хора имат този магнит. Любовта зависи от магнита. Някои привличат малките игли, някои големите. Във Вашингтон, от техните междуособици, размирици между Съединените щати, са останали две големи оръдия, които са намагнетисани, поставени са в един музей и тогава, който отива в музея, отдалеч трябва да снеме всичко, което има, металическо по себе си, часовника си, не може да иде с обуща, които имат гвозди, иначе ще се залепят. До 500 кг предмети се залепят за топа. Да ви казвам, аз говоря за любовта, като една привлекателна сила, която привлича хората. Ти на един човек няма какво да му смръщваш веждите. Покажи магнита. Няма какво да спущаш кофата. Ще я пуснеш кофата и с магнита ще се издигне от кладеница. Лесна работа ще бъде тогава. Колко време трябва, знаете ли? Няма да бъде дълго време. Тази епоха ще се смени и ще дойде другата. Няма да се мине много, когато въглища няма да има. Няма да има дим. Няма да горят хората дърва. Ще се впрегне всичката енергия. С електричество ще бъде. Не само това, но горе във въздуха, в пространството, над 500 км над земята, има цял океан с електрическа енергия. Тя ще се снеме. И цялата земя ще бъде осветена. Ще имат хората. Ще светне на земята. И от другите планети ще кажат, че нова култура има вече на земята. Няма да има дим. Понеже иде едно велико бъдеще, всички трябва да бъдем умни, трябва да бъдем любещи, трябва да бъдем здрави, за да може да се ползваме. Защото ако тия блага дойдат и нашите мозъци не са готови да възприемат тези блага, ако тия блага дойдат и нашите сърца не са готови да ги възприемат, и ако нашите тела не са готови да възприемат благата, ще закъснее работата. Та казвам, той, което излиза от устата. Българинът казва, златен език има. Някой човек, като говори, златен език има. Значи, говори хубаво. Има нещо по-хубаво от златния език. Любещият език. Езикът трябва да бъде любещ, когато този език омекне по закона на любовта. Знаете ли, има такива думи, отровни. По някой път казва човек думи, които произвеждат отрова, като отрова са. И ние със своята мисъл, без да искаме, някой път образуваме тия отрови, защото в природата съществуват известни елементи, които са отровни. И със своето сърце образуваме известни отрови, и със своите постъпки образуваме отрови. Та най-първо ще се научим да работим химически. Да осигурим нещата, да произвеждаме доброто в света. Злото нека седи отвън, като една сила. Но нито един от вас да не го възприема в своята света е светих. казвате, злото да го не приемем. Ти няма да вземеш кълта и да я туриш в твоята приемна стая. Кълта на пътя е на място, на нивата е на място, но кълта не трябва да се приема на гости в приемната стая. Някой път и тя се ухитрила. Кълта е жива. Те са живи същества. И аз като мисля, някой път те пращат делегати. Малките частици се отделят като екскурзианти и през въздуха се пренасят и влизат в стаята вътре. Понеже се влюбват, остават да живеят вътре. Онези ги чакат. И някой път ние трябва да вземем някаква форма, да ги изгоним навън. Нали сте виждали как бухат килимите, изпъждат ги навън? Те, като се върнат, дават следното изяснение. Казват, много добре е там, но буханица има. Сега да ви обясня. Слезе един ангел от невидимия свят. Приказка е това. Може някой от вас да вярват, може да не вярват. Аз ще ви разкажа приказка, в която всеки може да вярва. Аз не считам, че ангелите са родени и че всички ангели от хора са ангели. Може да са били едно време хора, сега са ангели, напреднали същества. Сила имат. Един ангел, наречен Орифи, слязал да прави научни изследвания в земята. Дошъл да посети учените хора на земята, да види какво мислят, какво намерение имат. Като минава, гледа, едно дете вика. На една година било. Спира се той. Детето казва, спри се при мен. Няма кой да ми помогне. Гладно съм. Ще умра гладно. Ще може ли да ми помогнеш? Детето иска беберонче. Детето казва, много ти благодаря. Ангелът се заминава. Майка му наскоро дошла. След 5 години ангелът вижда, едно момиченце плаче. 4 реда сълзи. Пита го, защо плачеш? Изгубих майка си. Не зная къде е. Той видял, че това момиченце е същото, което било в люлката по-рано. Тогава беберонче искаше, а сега търси майка си. Ангелът ходил по земята и след 19 години гледа една мома при една река, готова да се дави. Пита я, защо искаш да се къпиш в реката? Тя казва, не, дотегна ми животът. Че ти си млада. Имах един възлюблен, когато обичах. Той замина с друга. За мене животът няма смисъл. Ти още не си намерила своя възлюблен. Няма защо да се давиш. Аз ще ти кажа къде е твоят възлюбен. Завежда я при нейния възлюбен. Ходил пак по земята ангелът и след 4-5 години гледа, че и се родило едно дете, но умряло и я вижда, че плаче. Пита я, защо плачеш? Казва, детето ми умря. Той казва, не бой се. Той полага ръка и оздравява детето й. Сега има още приказка, но аз ще спра тук. Има хора, които като детето беберонче им трябва. Има хора, които като малкото момиченце майка си изгубили. Има други, които ги разлюбили и искат да се давят. И най-после има някой, на който детето е умряло. Как ще се разрешат тия въпроси? Само трябва да има един ангел Орифи, който като дойде и чуе гласа на детето, да му даде беберончето. Всякога можем да бъдем в полза на човечеството. Всеки човек е една важна единица. В дадения случай, мястото, в което живееш, че трябва да изпълниш своята длъжност. Ти си турен на място. Казваш, че нямаш място. Божиите войници са турени да пазят. Техните войни ходят из София. И като дошъл, гледа целия ден. Войниците, като ги поставят на поста, седи и гледа. Турил бинокъла и гледа. Защо гледа? Той е длъжен да гледа. Изгубил нещо. Ти гледаш някоя библиотека, искаш да четеш някоя книга. Като намериш книгата, не гледаш библиотеката. Ти търсиш нещо в една книга. Вземеш книгата, намериш онова място, четеш, затвориш книгата, излезеш вънка. Всеки един човек е длъжен. На хората трябва изпълнение вече. Всеки един трябва да съзнава, че той е един пътник в света. Че със своето усилие той може да помогне за успеха на човечеството. Какво ви коства, като станете да кажете? Ще се подобри светът, хората ще станат добри, ще станат любещи. Какво ви коства да кажете той, което казвам? Казвате, той, което аз казвам, ще стане ли или няма да стане? Когато видите един камък, ударите го с чука. 500 души минават, удрят и не се чупи. Но като дойде 501-ият човек, като удари и камъкът се струши. Като се повтарят нещата, един казва, втори, трети, четвърти, всичките тия мисли се групират. Съединяват се мислите, чувствата и постъпките на хората. Съединяват се като войници, за да помогнат на човечеството. Ние сега схващаме лично. Личен егоизъм има. Искаме да идем в оня свят, да живеем там, с китари, ангелите да ни свирят. Ако е за свирене, тук има свирене. В зала България, като идеш, постоянно има концерти. Свири някой. Ако искаш хубаво облечени хора, иди в църква. Ще видиш, свещениците са хубаво облечени. Ако искаш да идеш в небето и там да има каране, не разбираш божествения свят. Ако искаш божественият свят при тебе да бъде, божествената музика, ти трябва да бъдеш онзи певец. Ти трябва да бъдеш облечен с онези светли мисли, с онези светли чувства, с онези светли постъпки, че като дойдеш, като стъпиш да кажеш: аз любя само едного и заради неговата любов служа на всички. Какво ви коства да кажете това? Заради неговата любов служа на всички. Аз служа само на едного и заради него служа на всички. Добрата молитва. Неделна беседа от учителя, държана на 16 март 1941 година, 10 часа, София, Изгрев.